«Холодно», – відповів водій, додав газу. Авто викотило на майже циркове коло забетонованої автостради, змішуючись за кілька хвилин з потоком миршавих проти машини Бориса автомобілів. Він тільки презирливо скривив губи, наче прораб на купу вовтузливих робітників, які метались у хаосі гарячкової роботи і ніяк його не помічали. Далі червона стіна протягнулась до самого озера, причавивши своєю холодною тінню, в якій біг його автомобіль. Чорна лапа, слизька, оманлива, глиняно видавлювала на обличчях водія й Бориса тіні, а потім несподівано вітер, холодний з озера, засвистів у радіаторі, захитав, відпружинюючи антени. Білі кулі сонць наповзли, ударились об скло, розсипалися і засліпили очі. «Що за тільки вимовив Борис, відчуваючи, як грудну мембрану боляче стиснуло. Він почав задихатися, повторив: «Що за блядство?» Губи витягнулись, зробились вузькими, а підборіддя ще більше загострилося. Борис закрив очі, йому хотілося не відкривати їх до самого багацького гетто. Він якось навіть зле рвучко наказав водієві зупинитись. Він зрозумів, але не відразу, що починає задихатися. Хвиля за хвилею накочували на нього яскраві галюцинації навколишнього. Пучки похолонули, затерпли, а серце, він навіть побачив його, провалилось в область шлунка. Потім метнулось до горлянки, і він нехотя подумав, що випив з батюшкою не так уже й багато, але світ продовжував розсипати перед його зором невибагливі люмінесценції, що рвали кишки. «Що за блядство?» – прозвучав його голос у білій тиші над червоним верболозом. Лагуна срібною косою заходила, підрізала освітлений берег, обліплений віллами, дачами. Його зір із здивуванням ловив сіру від древньої пилюки стіну старого млина. З рота покотилась слина, спочатку без смаку, потім все отруніше, густе, як меляса. Він проблювався, косячи оком на водія, що виконував водночас і функцію охоронця, і зараз стояв з тупою харею, закинувши полу малинового піджака, поклавши руку на кобуру пістолета. Борис випорожнив шлунок, набрав у жмені снігу і протер обличчя. Водій тупо стримів на місці, поглядаючи на його розплилу фізіономію. Щось подібне до роздратування летіло в його смолянистих очах. Поїхали. Але підвалив ескорт, і до десятка одягнених людей висипало на дамбу. «Красота! Женєва! Да!» Натовп почав гикати, підстрибувати. Хтось побіг у червоний верболіз справляти нужду, а хтось щось інше, і це розвеселило Бориса. «Поїхали! Ми вже вдома!» І від цього останнього слова Борисові замлоїло. Він зовсім ясно, віддаючи належне тверезому розуму своїй інтуїції, зовсім так, як він прокручував надто складні оборудки, подумав про Ілону. «Нехай тільки приїдемо, нехай!» «Ну і давно я, і натовп, повзаючи дамбою, заревів своє ха-ха-ха. Спочатку сміх булькотів нещиро, а потім велетенським невидимим маховиком набирав оберти, колишучи тишу, сам простір над головами, над снігом, над степом. І тут з'явився Лаврентій. Він ішов, здавалося, їм назустріч, а вітер колошматив його рубище. «Хо-хо-хо!» – крикнув хтось. «До нас мандрує пророк Ілія! А де ти свого Христа загубив? Бойка, що тут у тебе за зоопарк? Блін, що тут у тебе твориться? Єрусалим!» Жінки, фарбовані, розплилі, з осклілими похитливими зіницями, які тремтіли, мов краплі сечі, готові зірнути, впасти на землю, засміялися, відкидаючись назад. А чоловіки підтримували їх і підставляли руки під сутулі спини. Молодші реготали на усю горлянку, передаючи по шорензі цигарки, відкорковані пляшки з шампанським, зманіжені долоньки потайки стискали одвислі цицьки, шурхали під спідниці. Яскраво й біло горіло сонце над лагуною, і чорно лежав верболіз.